Modern Sabahlar başlıyor. Fahir, şu anonsu sen yapar mısın? Çok güzel yaptın çünkü. Niye? Judas, birazdan dinleyeceğiniz parçalardan sadece birkaçı. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. Fahir'in de dediği gibi dinleyeceğiniz şarkılardan sadece birkaçıydı Judas. Sevgili dinleyiciler. Birkaç şarkımız daha var ilerleyen dakikalarda. Buyursunlar efendim, neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda. Öncelikle bir günaydın. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Ne ama ya, bu ne biçim ya? Ne oldu ya? Ha yani dışarısı çok sinirleri bozuyor da insanın hakikaten bir rahatsız. Ya tatlı yağmur mu? Ya tatlı yağmur da değil, soğuk ya, bildiğin soğuk yani. Gece biraz daha şiddetli yağdı. Geceleri ben... biraz da ayaza mı çekiyor nedir, bayağı bir yorgan falan. Siz pike örtüyor musunuz? Yanıyor mu kombi? Yanıyor mu kombi diye niye türkümüz yok bizim ya? Yok ya, bazı şeyler daha türkülere girmiyor. Daha içinde kombi geçen şarkı yok. Evet ya. Hiç kimsenin beğenmediği Serdar Ortaç zamanın ruhuna uygun şarkılar yazıyor. İlerleyen zamanlarda onu kıymetini muhakkak bileceğiz. Yapar. Muhakkak. Çektiğim mesajları teker teker silecekmiş falan diye. Ha, onu cep telefonuyla mesaj çekilmesinin şarkılardaki en önemli yansımasından biridir. Bunlar kayda girsin lütfen. Mesela kombinin 40'a gelmesi, getirilmesi daha doğrusu. Mesela gelsin böyle bir şey, sakin ama işte. Ben şöyle bir şey etraf sakinledi falan gibi. Pike de bugüne kadar herhangi bir şeyde geçmiyor, bu çok benim ağrıma gidiyor. Pike mi? Tabii, çünkü pike örttüm. Battaniyeden veya yorgandan pikeye geçiş. Bu dünya her yerinde böyle bir geçiş süreci yaşanır. Gerçi yani. Gerçi battaniye de yok herhalde. Türkülerimizde var mı battaniye? Aa, ülkemiz bir battaniye cenneti. Yorgan var. Ülkemiz var. O senin dediğin yabancı şarkı. Hayır. Onu mu diyorsun Ege? Siirt battaniyesi mesela meşhurdur derler. Yabancı şarkıda geçen yorganı mı diyorsun? Oktay bin yıllık bir espriyle istersen boğazımda bir şey takıldı. Aa, hakikaten Oktay şimdi benim de takıldı. Oy. Bir düşünüyorum, başka cep telefonuyla ilgili bir şarkı yok. Var canım. Ne var? Cep telefonu ya. Var canım, şey var. Facebook İsmail YK'nın var. Bak, İsmail YK'nın o şarkısı da önemli. İsmail YK'nın. Yani bundan 30 yıl sonra çocuklar çok gülerek dinleyecekler o şarkıyı. Facebook'ta eğer falan diyerek. Ya belki. Kombinin olmamasının sebebi bence biraz havalı bir şey gibi görünmüyor da ondan kombi. Bence, yani tamamen yanlış bir düşünce. Ben buna katılmıyorum. Tabii yani bir roman oyun havasında kombi geçer. Hatta benim tahminime göre kombiyi 70'te yakarız falan gibi. Hani bu şey var ya. Hava atmak adına. İlle de roman olsun da şey diyor ya. Evet. Etsiz yemek yemezler falan filan diye böyle. Orada işte etsiz yemek yemezler, kombiyi 80'de yakarlar falan gibi. Böyle bir nispet yaparcasına bir cümle olabilir. Evet, ama anca roman havasında olur oğlum. Başka şeyde olmaz yani. Evet, 80'de yakan bir kimseye bugüne kadar rastlamadım yani, bu da hakikaten... Yaz kış kombi yakarlar aman falan diye bir şarkı. Mesela bak, yazın kombi yanması da çok değişik yani. Şeyleri anlatan bir durum. Bu arada ben kendimle mücadele adına yakmadım hakikaten. Daha internet lafı geçmemiş bir şarkıda. İnternette geçti canım bir iki tane. Hangi internette şarkı söyle bana. İnternet geçen. Senin netten tam olarak internet değil de netten diye böyle bir şey geçiyor olabilir. Ya ben sanki öyle bir şey duydum gibi hatırlıyorum. Seni netten aradım, araştırdım da. Hayır, şey gibi gönlün çıktı istiyor falan. Gönlün, öyle bir şey yok ya. Gönlüm istiyor hep hakikaten. Google mesela, işte ne bileyim. Yarım milyarınız var mı ya? Yarım milyar dediğin ne kadar? 500 bin lira mı? 250 milyon euro. Yarım milyar lira. Ne kadarlığına? 250 milyon euro diyorsun Oktay, ne diyorsun sen? 250 milyon euro, evet. Eski rakamlarla konuşuyordu ondan. He. 250 milyon euro işte. Tamam işte 500 milyon 600 milyar. Ha yok, o kadar yok. O kadar yok. Baştan ama istersen toparlayalım. İyi yani. Bir yatırım aracı olarak güzel bir şey bugün gazetelerde var. 250 milyon euroya yatırım yapabileceğin ne olabilir? Şey. Araba alırız. Araba alım satım yapabiliriz. Geleneksel düşünme. Taksi, kaç taksi alır? Fahir, bir hesaplar mısın? 250 milyon euroyla kaç taksi ve kaç yarış atı alınır? Vallahi benim hesaplarıma göre en az 1000 taksilik bir filo kurmamız lazım. Real Madrid Mesut Özil'in bonservis bedelini açıklamış. 250 milyon euro da bu bonservis bedeli. 15 milyon euroya Werder Bremen'den transfer etmişti Mesut Özil'i. 2016'ya kadar da sözleşmesi var ama 250 milyon euroyu şu anda getiren Mesela 300 milyon götürsen zaten Messi'yi alıyorsun ya. Ya indirim mesela zamanı mı geldi? O kadar çıkmadı. 250 milyon euroyu götür. Git Mesut'u zil ya. Mesut'u rica ediyor. Onunla Mesut beraber gel. Ha nerede, nasıl değerlendirirsin Mesut'la mesela? Bonservis olunca. Vay. Bonservis, evet, ben de onu soracaktım. İstediğin şey mesela, gel ya burada beraber film izleyelim falan diyebiliyor musun adama? Yani eğer başkan isterse her şeyi yapmakla mükellef. Hangi başkan? Başkan sen olmuyor musun parayı verince? İşte parayı veren başkan kimse, ben şimdi başkanlık adına konuşmuyorum. Tüm başkanlar adına da konuşabilirim istersen. Hayır ya, senin bir çanta param var işte. Tamam, verdim aldım. Verdim, yemin ederim, adamın aldım. Tapusu sende demektir. Gık diyemez. Onu eve getirip gel diyece gelecek, git diye. Mısır patlat bana falan diye bir, öyle bir şey yok değil mi? Hayır var. Yok, o köleliğe giriyor. Ay, tabii canım, tarlada şey yaptırabilirsin. Kahve tarlalarında eğer sen çok şey istiyorsan. Yok öyle bir şey değil de futboldan tamamen soğutabilirsin adamı. Ha. Tabii canım. Bak dizi seyredeceğiz şimdi. Futboldan soğutma. Sürekli mesela böyle istiyorsan rugan ayakkabı giydirebilirsin falan. Adamı eğer bitirmek için peki bonservisini yükseltmenin bir şeyi var mı? Maliyeti var mı takıma? Yani şimdi burada adama demişler ki. Var tabii, yükselttiği kadarının bir kısmını veriyorsun. Ödemek zorundasın değil mi? Tabii canım, öyle kafana göre bonservis. Öyle yok, yükseltme yok. Ama bonservisini ben alıyorum Mesut Özil desen. Siz kulüp müsünüz? Hayır efendim. Kişisel. Bireyim, önce bireyim. Girişimciyim ben. Ben kaleye geçeceğim, kendisinin bana günde 5 defa penaltı çekmesini istiyorum falan diye. Aldım gitti. O şey diye düşünür mü acaba? Ya bir sene aslında iyi bir para. Gerçi futboldan sonra yok, ben orada arada idmanımı yaparım falan gibi. Futbolcunun da tabii istemesi lazım değil mi? İstemesi lazım tabii, karşılıklı bu. Tek başına kiralayabilir misin? Kız meselesi gibi ha? Aslında öyle bir şeyler olabilir ya. Bence ilerleyen zamanlarda o tip örnekler göreceğiz. Yatırımcı adam futbolcu alıp takımlara abi, futbolcu kiralıyor. Adam. Bunlar yazıldı galiba. Bu Bosman davası diye bir dava Bosman vardı. Bosman davalarından ben 2,5 sene yattım. Evet. Hepimiz yattık. Hepimiz orada o dönem yandı. O dönem hepimiz yattık. Kimimiz işkence gördük. Maalesef. Bosman davası. Ve hala elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bosman davası ne? Var ya işte bu işte bonservis falan, böyle işte oradan oraya gitmiş. Üçüncü takım hakkı talep etmiş. Şimdi beni açık açık konuşturma. Olay... Bosman davasını tekrar açmayalım. Çünkü daha yeni seçim oldu. Bir sünger çekildi. Tekrar Bosman davasını gönderme getirmeyelim. Evet. Dönderme. Buyurun Fahir Bey. Fahir hiç buyurma. Ben sana şöyle söyleyeyim. Hiç buyurma. Çünkü şu anda bambaşka bir platformdayız. Sen az önce söylediğin gibi dinleyeceğimiz şarkılardan sadece birkaçı dediğin şarkıyı istersen bir dinleyelim. Bu şarkı kaç şarkıymış onu da bir görelim. Haydi kızlar. Hep birlikte. Judas, Judas, Fire anonsu sen yapar mısın lütfen? Az sonra dinleyeceğiniz şarkılardan yalnızca birkaçı. Bu neydi ya? Erikler. She's gone. Öyle defa. She's gone. Tamam yani. Buyursunlar efendim. Hoş bulduk. Aslında şey de yapabiliriz. O anonstan sonra bir şarkıcı ismini söyleyip bir de o şarkıyı söyleyeyim. Buradan gözüm seçmedi. Eric Clapton'a bir She's Gone değil mi? Olur yani, şarkı şarkıya benzer. Yanlışta bir anons yapmak istemedim. Evlilik kıpkıpkıları geliyor. Kimden geliyor evlilik kıpkıpkıları? Hayırdır? Al Pacino. Al Pacino. Al Pacino'nun evlenme ihtimalini seviyorum ben demiş. Kimle evleniyor ya? Kaç yaşına geldi bu saatten sonra? Kim olur Al Pacino'nun ya? Al Pacino 71. Al Pacino parantez içi 71. Al P. 71 diye yazar. 71 yaşındaki... Scarlett'le evleniyor. Genç aktör. New York kentinde katıldığı Tony ödülleri törenine kendisinden 40 yaş genç olan sevgilisi Arjantinli Lucila ile beraber gelmiş. Ve... İlk kez geçen sene birlikteliklerini açıklayan çift önümüzdeki günlerde evlenecekmiş. Al Pacino eğer filmlerindeki gibi davranıyorsa... Lütfen abi buradan fotoğraf çekilecek falan diye kadını delirtiyorum. Nasıl ya, anlamadım ben. Hangi filmde yapıyor? Filmde böyle gözleri bir açarak bir deli konuşmalar. Ha bir açar evet. O tip konuşmalarla kahve mi? Kahve içerim falan diye. Yazık kadına ya. Al Pacino evde artistlik yapma bari diyordum. Şeyin adı neydi, kadının adı neydi Oktay? Luciano Pavarotti. Lucila Sola. Lucila mı? Ya da. Lucila Pacino. Bence o oldu. Al tre Lucila Pacino çiftini. Tam öyle olmuyor ya. Pacinolar geliyor beyler diye böyle. Bu mutlu günleri de sizleri de arasında görmekten mutluluk duyacaktır aileleri. Sizin rezervasyonunuz var mı? Pacino. Var da Pacino olarak. Bugüne Alma Lucilla Pacino değil mi? Evet efendim. Al Pacino gözlerini çevirme. Rezervasyonumuz iptal edilmiş. Bugüne kadar hiç o tip düğün davetiyelerine falan girmedi biliyorsunuz Al Pacino. 3 çocuğu var kendisinin ama hiç evlenmedi. Ama demiş ki bir demiş. Nasıl evlenmedi? Bir, şöyle. Nasıl radyoda evlendi? Olunca zor oluyor ama göster belki ya. Evlendi. Yok, belki de hiç evlenmemiş. Evlen boşanmamışmış. Var evlilik. Benim bildiğim evlilik geçmedi başından. Geçti canım. Geçmez. Herkes kendi bildiğiyle konuşmasın lütfen. Gazetede ilk kez mi diyor? İlk evliliği. Hayır canım, ilk falan demiyor ya. Hayır, bakayım. O zaman evlenmiştir. Oktay'cığım, o ben seyrettiğim için söylüyorum. Evleniyorlar söylen. O senin seyrettiğin filmlerinden birinde de Fahir. Hayır, True Hollywood Stories'de seyrettim ben. Aa, Hollywood Stories. Evet, evlendi mi Al Pacino? Ben hiç evlendiğini hiç şey yapmıyorum. Niye evlenip boşanması sana bu kadar garip geliyor ya? Hayır, hiç düğün garip değil. Hiç düğün fotoğrafını görmedi ya o yüzden. Ha, doğru. Mesela bak Fahir evlendi, ondan sonra ne yaptık? Oturduk. Baktık fotoğraflara. Düğün fotoğrafları. Doğru. Al Pacino'nun hiç öyle fotoğraflarına oturup baktık mı beraber? Gir o zaman düğünhikayemiz.com'a. Orada Al Pacino'nun şeyi var mı? Türlü türlü bak, fotoğrafları var mı? O biraz yani masraflı geldiği için hiç girmemiş de olabilir yalnız Al Pacino. Yok canım, ne masraf olacak, neyse elimizde kalan bir tek sonuçta o öyle demiş. O kadar masraf yapıyoruz, elimizde kalan bir tek fotoğraflar demiş. Hadi bakalım, mutluluklar diyoruz o zaman kendilerine. Diyoruz ve diğer bir... Güzel habere geçelim. Gökte Görsel Şölen adlı haberimizi buyurun birazdan vereceğim. Birazdan dinleyeceğiniz haberlerden yalnızca birkaçı. Duyarlı adam iyi sevişiyor. Bunu daha detaylı olarak şey yapmak ister misiniz? Onu bence geç saatlerde. Netik meselelere duyarlı bir adam ama. Yani, devlet meselesi. Eşine karşı duyarlı adam tamam makul görünüyor da. Ne bileyim işte çevre meselelerine duyarlı adamın kafası başka yerde olur. Nasıl canım? Mesela orada bir küresel ısınma sırasında... Başka şeyler düşünür, yağmur ormanları giderek yok oluyor falan der. Ya doğru söylüyor adam. Yani çevre mesela yağmur... Ne oldu tatlım? Çevre canın mı sıkın? Meselesine. Çevre meselelerine mesele ne bileyim değil, işte. Onu bir de güzel söyleyelim. Arap mesele. Baharı meseleleri ne olacak abi, Suriye'ye kafama takıyorum falan diye böyle bir şeyler. Yani bu adamın bahanesi de çok. Ne oldu tatlım Suriye ya, yani bu gece ben biraz Suriye'yi düşüneceğim. Sen yat istersen diye de oturuyordur salonda. Yani hayır ama bu adamın... Mesela Suriye'ye vesaire işte çevre konusuna, küresel ısınmaya bu derece odaklanabilen bir adam nasıl meseleleri detaylandırıyorsa sevişme konusuna odaklandığı vakit işte o vakit coşturuyordur diyorsun. Yani o zaman öyle mi diyorsun? Hem coşturuyordum. Coşuyor ve coşturuyor. Herkesin rahatça coşturabildiği bir ortamda vardı. Büyük söz üstadı Oktay Demirci'nin lafı bu. Yani şeyse eğer bir de liderlik vasfı varsa bütün mahalleyi de peşine takıyorlar. Takar. Ya onu galiba balkonu liderlik... Balkonu çıkıyormuş. Haydi beyler boş durmayalım falan diyerek... Manyeli veriyor. Bir balkon konuşması ardından bütün mahalle. Liderlik vasfının galiba şey yapmadığı, etkilemediği ender olaylardan bir tanesi. Yani mesela tabii yani iki kişilik gerçekleştirilen bir olaydan bahsediyorum ben. Mesela kalabalık, mesela şapkalı bir adamın da içinde olduğu. Öyle bir şey de tabii yine devreye giriyordur da. Mesela... Şapkalı adam ne diyorsun ya? Issız adamda vardı ya. Issız adamdaki şapkalı. Issız adamdaki şapkalıyı diyorum. Yani o yüzden liderliği bir kere bırakalım. Ama kafası tır tır başka konulara çalışan adamı da zan altında bırakmamak lazım. Şimdi çevre konusunda duyarlı diye. Her dikkati dağılıyordur falan filan diye. Bir şey diye söyleyeceğim Oktay. Yani şimdiden genç kızların şey mesela bir ön yargı oluşturmaktan da korkarım ben. Tabii ki. Yani mesela her çevreci iyi sevişiyor demek. Tabii ki. Demiyoruz biz burada kesinlikle. Mesela tam şey aksine her çevreci... Kötü sevişiyor da demek demiyor istemiyoruz. Öyle bir şey demedik ya. Sevişin görün diyoruz. Bizim söylediğimiz bu. Siz kendiniz tatbik edin. Yani bu çevreci olabilir veya duyarlı adam. Bana bir duyarlı adam. Aslında, ya da tahrik edin de olabilir. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi Oktay biz hep aramızda duyarlı adam deriz. Evet. Yani siyasi duyarlılığı yüksektir. Estağfurullah. Efendime söyleyeyim. Toplumsal duyarlılığı, toplumsal çevre duyarlı konularında duyarlı. Her insan konu konusunda duyarlı. Yani insanın olduğu yerde ben, Oktay Demirci var evet bugüne kadar. Ve ben altına imzamı atarım şimdi Oktay Demirci'nin. İnsanın olduğu ben yerde Oktay Demirci var diyorduk da insanın olduğu yerde Oktay Demirci o insana ne yapıyor? Şimdi ben artık evet, onun düşünmeye yani başladım. Evet, yani. Yani. Ne yapıyor insanımızı o Oktay'dan mı kurtaracağız? Ya. Sen bizi mi kandırıyorsun mu diyorsun yani? Sabah sabah bana anlattığı şeyi duysan. Ne anlattım ya? Vallahi bilmiyorum. Meşhur bir şey. Ruşen Çakır'ın şeyi mi? Ruşen Çakır'ın hadisesini anlattım. Ruşen Çakır. Sabah nasıl sabah bu gözümün önünde böyle bir görüntüyle geldim radyoya. Sen ne onun ne alakası var ya? Ne kadar güzel Oktay, bir bakıyorum siz bayağı yakın arkadaşlık yolunda ilerliyorsunuz. Hareketlerine dikkat et. Hayır sorma ya, adam benimle gelebilmek için arabasını İzmir'e götürüp bıraktı. Yani Ege, senin de o pis numaranı da kimse yemedi, onu da söyleyeyim yani. De yarın öbür gün ben de Oktay'ı yurt dışına yolluyorum. Sana doğru cevap olan en güzel cevabı cuma günü vereceğim. Pazartesi ne yapacaksın? Pazartesi seninle dostluğumuzla devam edeceğiz ama sevgili dinleyiciler, dün programımızın son saati dinlediyseniz biliyorsunuz Fahir ve Oktay bağımsız adaylar olarak önümüzdeki seçimde var olacaklar. Ben de oyumu kime vereceğimi düşünüyordum ama çok tartışmanın üstünden vakit geçmeden Oktay Demirci sözlerinin arkasında duracağının göstergesi olan bir hareket yaptı. Daha doğrusu ben özel bir hareket yapmadı. Fahir ise sözlerinin arkasında durmayacağını gösteren bir hareket yaptı. Sigarasını yaktı. Hayır, dün yaktım söndürdüm onu. Yaktım söndürdüm. Şimdi sen, ben burada bu çabaları verirken sen beni niye mağdur ediyorsun? Öyle bir elim ayağım çekinmişti. Fahir iyi de örgütü kötü Fahir. Örgütü kötü hakikaten. Ha, doğru. Yani, şimdi sigaraları şey yapıyor yani. Ya sevgili sigaraları getiriyorlar. Şimdi ben onu da söyleyeyim de. Hayır, çünkü bu programda yıllardır bir tek sigara içen benim, siz hep tertemiz çocuklarsınız diye bir şey vardı. Ben artık o yükü taşıyamayacağım. Yani ben sana söyleyeyim mi? Öyle bir yaklaşık, şey yok canım, öyle bir dakika, şey denmedi. Nerede? Bir dakika, bir dakika. Şu an konuşursak bugünden bahsedelim. Yaklaşık 12 saattir temizim ben. Tamam mı? Yaklaşık 12 saattir temizim. Bu, demek ki ben gece yarısı söyleyeyim. Gece gene içmişsin bizden ayrıldıktan sonra. İşte 9'da içmiş en son, öyle dedi. Akşam 9'da dedim ya, öyle şey, bütün o hazırlıklarımı yaptım psikolojik olarak. Tüm kurumlarımla hazırlığımı yaptıktan sonra. Hayır, sen yayına gelmeden önce mi bırakıyorsun? Sırf bu sergüs sigarayı bıraktım demek için. Hayır canım. Olsa, ondan sonra yayından ya, çıktıktan sonra çok içiyorsun Fahir. Hayır ya, dün gece saat 2'ye kadar oturdum. Hiç bu konuda bir desteğinizi bekliyorum. Lütfen yapmayın, gözünüz elinizi vicdanınıza koyun. Yani. Destek artık bugüne kadar hep ya, moral ya, destek vallahi verdik. Artık bozarak destek vermeye çalışıyorum ben. Ya ben niye bozulayım arkadaşım? Sen nereden nereye geldin? Ya, Ruşen Çakır'ın şeyinden konuşuyorduk. Bence daha güzel bir konu konuşuyoruz. Boş ver. Şu anda. Ruşen Çakır'ın yani şeyini gördün mü? Açık söyleyeyim. Hani şeyde gözükmek istemiyorum ya. Bir dakika yani. Çok bana ağır ithamda bulundu yani. Sen gördün mü Ruşen Çakır'ı? Neye ağır ithamda bulunuyor? Sen neden şey yaptın? Ya, üzüldüm. İthamda bulunmuyorum canım. Şey yayından sonra yani, çıktın sigara yaktın. Ben onu söyledim. Çıktım da hemen de yakmadım bir kere. Yalnız keşke. Biraz direndi sevgilin. Çok özür dilerim Ege, ama yani burada siyasi rakibim olsa da, farklı bölgelerden aday olsak da. Ben şunu bir ortaya koymak istiyorum. Şu tespiti bir yapmak istiyorum Fahir. Müsaade eder. Yani keşke her siyasetçinin sözünde durmadığı şey kendisiyle ilgili şeyler olsa. Ben, yani sen keşke de bu Fahir'in şeyi üstünden prim yapmaya çalışma ya. Ne alakası var ya, ben doğruya doğru. Yanlışa yanlış. Ne prim, bir adam ikinci bölge adayı. Ben ondan prim yapsam ne olur yani, yapmasam ne olur. Hiç bizim şeyimiz, ha dostluğumuz belki, o ayrı. O yüzden yani. Yani yel eser kaya kalır gibi bir şey diyordun. Ben tam öyle demiyorum herhalde ikinci bölgenin ifadeleri bunlar ama bizde öyle şeyler yok. Ya ben şunu söylemek istiyorum bir saniye, çok özür dilerim. Yani bu zihniyet nedir biliyor musun Ege'cim? Yarın öbür gün demek ki benim bir takım kasetlerimi çekecek adam sensin yani. Buradan ben bunu anlıyorum. Kaset olmadan komplosunu çözdü adam bak yani, doğru. Ve ben bak, şu anda yazıyorum. Yarın öbür gün hakkımda çıkan, siyasete girdiğimde hakkımda çıkan her şeyin müsebbibi anda bu adamdır. Yani şu anda. Bunu göster, radyoda anlaşılmıyor. Vay, kimi gösterdi? Ege Kayaçan. Doğru mu değil mi Oktay? Ne tip kasetlerin çıkacağını düşünüyorsun? Resmen zan altında kaldın ha. Ne bileyim, eskiden ses kayıtları yapmışımdır. Mesela ta böyle kendi kendimi kaset doldurmuş. Şey ben ne? Ha, mesela onu tek başına yapmışsın. O tip bir ses kaydı mı? Onları falan şeyse senden çıkar demek. Yalnız tek başına yapma Fahir, o da çok sert olur. Yani birdenbire sert olur. Yalnız nasıl mesela bu kaynağı belli olmayan kasetlere karşı bir şeyimiz var ya bizim, hı-hı, tavrımız. Henüz gerçekleşmemiş kasetleri de gündeme getirmeye karşı bir tavrımız olması olsun lazım. Evet, evet, hakikaten. Doğru yani, söyledin. Bir de eğer kasetleri zan altında bırakalım. Piyasaya ben çıkarıyorsam seninle ilgili kasetleri, o durumlarda kime yarıyor diye bakman lazım. Oktay'a yarıyor gibi bir durum var. Oktay ne yarayacak? Bölgelerimiz farklı diyorum. Ben kaset çekmeyi bilmiyorum. Bölgelerinizin farklı olduğuna nasıl kanaat getirdiniz, ben onu anlamıyorum. Öyle, birinci, öyle koyacağız adaylığımızı, öyle koyacağız. Birinci bölge, ikinci bölge ya. Olayımız belli i̇ki ya. İki bölge var Ankara'da. Ankara'da abi. Sonuçta iki bölgeden oluşuyor. Bölge ha, o zamana size tabii ki üçüncü bir bölge gelir mi? Bilelim. Ben Ankara'mızı bölge bölge ayırmanıza izin vermeyeceğim. Bu da benim yaklaşım. Hadi buyurun. O yaklaşım, o zaman bir parti düşünüyorum ben senin için. Evet, başka? Ay! Ay konusu açıldı. Hadi hayırlı olsun. Ver, hadi bakalım. Ülkemiz ayın ortağı oldu. Olduk mu? Oldu tabii. Süper. Ay ve uzay anlaşmasına imzayı koyduk. Ay Toki. Ayda yalnız... Ama Ay Toki şeklinde i olarak yazılacak. Ay Toki'yi ay şeklinde yapalım. Ay Toki orada Toki evleri. Uzay evleri olacak aynı zamanda. Evet. Ben de Toki'nin O'sunu ay şeklinde yaparız falan. O da güzel. Belki onu logoda kullanabiliriz. Oyları Fahri şu anda topladı. Hiçbir fikrim neden? Kalmadı ya. Çünkü hiç adamda logoculuk var. Doğru. Ayda istasyon kurabilecek Türkiye ancak maden arayamayacak. Bu anlaşmaya göre istasyonlar devlet ya da kişi mülkiyetinde olmayacak. Ya benim bir fikrim vardı, onun mu uygulaması yapıldı? Bina serbest, mülkiyet yasak. Ha, şöyle mi yani, herkesin mesela küre şeklinde ya, ayda mesela. Evet. Türk pek çok uzay cismi gibi ayda küre şeklinde diyebiliriz. Şimdi küre şeklinde haritalar var ya işte. Yani. Evet. Onun birebir aynı ölçeklisini buradan mesela dünyadan veya belli bir uzaklıktan lazerle şey çizerek mesela Türkiye şeklinde bir yer, tabii daha küçük şu andaki alana göre, orası mı bizim oluyor? Evet, lazerle çizilmesi lazım da. Ve diğer alanlarda birebir küçültülmüş şekliyle. Yani birebir küçültülmüş deniz olarak gözüken yerlerde. Yani yine zenginler zengin, fakir ülkeler fakir kalsın, o kadar. Hayır şey... öyle mi yapılıyor diyorum, nasıl yapılıyor? Öyle yapılmaması lazım mantıken. Bir kere dünyada Oktay'ın demesinden yola çıkarak söylüyorum. Dünyada az yeri olan orada bir onun bir hesabını yaparlar. Biraz daha fazla. Bir biraz bilgisayar daha fazla programı şeyle yapıyorum. Daha verimli arazilerin orada verilmesi tabii lazım. Canım, arazi mesela... verimi zaten ayda sabit. Her yerde sabit. Bir de olur kadar... yine güney cephe vardır ayda. Hayır ya. Canım bilmiyorsun ki. Bereketli ayın da bereketli toprakları vardır. Bilmiyorum, belki. Bir de deniz denen şey yok orada. Tamam yok belki. Orada denizleri de şeye katmak lazım. Ülkelere de katmak ama lazım. Ama bir ortak alan diye bir şey var. Sen o zaman mantığında. Bir site, çok özür diliyorum Oktay'cığım. Site mantığında o zaman sende yeşil alan diye bir şey yok. Çevre düzenlemesi hak getire. Demek ki senin belediyecilik anlayışı bu. Demek ki senin siyasi görüşün belli. Yalnız eşit konuşma şeyimiz olmayacaksa ben gideyim. Tam millet aman seçim havasından çıktık falan diyorken tekrar en görüyoruz. Yoğun tartışmalar modern sabahlarda yaşanıyor. Bu arada Fahir, bıyıklarla bu adaylığının bir alakası var mı ya? Ya bilmiyorum, onun etkisi mi, bir şey beni kontrol ediyor gibi ya. Seçim geçmesine rağmen ben kafam artık öyle çalışıyor. Resmen zamanlama... ideolojik o kadar resmen ideolojik. Resmen zaman. Şimdi şu ay konusuna bir dönelim. Ayda mesela dünya mantığıyla düşünüyoruz biz, hep böyle verimli arazi, suya yakın falan, öyle bir şey öyle bir düşünmeyin. Şey kesinlikle yok. Öyle bir şey düşünmeyin. Mesela şöyle düşünün. İşte mesela aya indirilecek uzay araçlarının olduğu araziler mesela daha değerli olacak. E tamam işte. Aya, ayda fırlatılacak. Otobüs durağına yakın. İşte neye yakın? İşte uzay istasyonuna yakın. Aynı sistem. O arazileri mesela işte aya gelecek, aydan çıkacak roketler, araçlar, o tip şeylerden hep oradan para kazanacaksın alacak. Esas parayı yani. Köprü gibi düşün sen bunu. Evet. Mesela nasıl köprülerimiz var? Geçişlerden. Geçişten para kazanıyorsun. Ankara'da geçişten para kazanılan bir yer var mı? Ankara'da geçişten var. Para kazanılan yer neresi var? İşte şeye çıkınca. İstanbul yolu falan. İstanbul yolu. Başka da yok Oktay. Maalesef. Şehir içinde yok değil şehir mi? Şehir içinde hani para yani ne olacak ki, nereden şey, nereye geçeceğiz? Tünel yok, bir şey yok. Bir teleferiğimiz olsun. Parasını verelim. Geçelim. Ama öyle bir yerimiz yok. Sen bunu seçeceksin. Herkesin teleferiği olacak diye. Ondan sonra bakayım dur. Ay kullanma, işgal, egemenlik ilanı veya diğer başka bir yolla hiçbir şekilde ulusal edinim konusu olamayacak demişler. Tamam. Yazıldı bunlar artık. Girdi yani şeye, anlaşmaya. Ulusal edinim ne ya? Ondan sonra toprak altı, ayın yüzeyi, hükümetler arası olan veya olmayan uluslararası teşkilatların, devletlerin veya gerçek kişilerin mülkiyetinde olamayacak. Yani mesela bir maden çıktı. Ha. O maden mesela benim, o sınırlar altında benimdir falan yok, diye bir ülke yok. İddia edemeyecek. Herkesin. Herkesin. Herkesin o nasıl? Kovalarla paylaştırılacak. Ondan sonra kimse parselleyemiyor. Ondan çit, sonra... ha, çit yok yani. Yok ama bilimsel araştırmalar serbest. Aykent diye bir şeyler kurulacak kesin. Aytoki. Döndük dolaştık yine en güzel proje. Ay-Toki şimdi ben projesine şimdi geldik doğru. Normalde şimdi Aytoki de güzel proje yani. Ya burada askeri şey falan yapılır mı ya, silah milat denemesi? E yapılır tabii, nerede yapılır yapılacak? Yapılır tabii. Aydan füzeyi. Niye ona bir şey koymamışlar ya? Onu da bir mesela bir bölgesini de öyle bir yani. Ha koymuşlar pardon. Ha. Askeri manevralar yapmak yasak. Sadece manevra mı? Manevra yapmak yasak. Bombalamak serbest. Manevra yapmak yasak. Her türlü seyahatin takvimi, amaçları Birleşmiş Milletler'e bildirilecek. O da aslında temiz bir şey olabilir ya. Ay, hiç ay vizesi gibi bir şey koydular o zaman. Birleşmiş Milletler'den alıyorsun. Ya nasıl bugün şimdi Amerika'ya gideceksen Amerika'dan vize alıyorsun ya. Hı-hı. Ay herkesin olduğu için Birleşmiş Milletler'den vize alman gerekiyor. Oo, Birleşmiş Milletler'e kaldıysa. Niye? Yanarız ki. Gerçi şimdi Ay'a gidenler devlet görevlisi olmuyor mu? Olmuyor. Daha özel teşebbüsle Ay'a giden yok. Onların da zaten hizmet pasaportu veya yeşil pasaportu vardır. Onun vizeye ihtiyacı yok. Eski gri pasaport diyorsun değil mi? Hı-hı. Hı-hı. Tamam. Mantıklı. Bence rahat alırlar. Vizeyi de rahat alırlar. Rahat diyorsun. Ben Ay'a gideceğim diyen adama vize vermemi diye bir şey yaşayacağını zannetmiyorum. Bu arada ilk ay tutulması da gelecek hafta. 15 Haziran ya. Gelecek haftası. Öyle mi? Tabii. Yarın mı? Uzun 15. süreli tam ay tutulması Temmuz 2000'de olmuştu. 1 saat 47 dakika sürmüştü. Bu önümüzdeki günlerde de evet çarşamba günü de gerçekleşecek. Yani yarın gerçekleşecek. Yarın evet. O zaman tebrik ediyoruz tüm ay tutulmacılarına. Nasıl bir tebriğe ihtiyaçları var onu da göreceğiz önümüzdeki gün. Radyo Tümrüt'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir gün ve o macera katlanıyor şimdi. Dün Altın Kelebek ödülleri vardı. Evet. Altın Kelebek nerelere kondu? İzleyen var mı bilmiyorum aranızda. Valla. Tam listesi yayınlandı mı bugün gazetelerde? Tam yok. Liste bugün Oktay Demirci'de. Ne bu tam liste? Ben de alabilirler. Şapkalı bir şekilde sokaklarda olacağım. Valla tam liste. Kelebek listeyi... olacak şapkamın üzerinde de. Tam listeyi gördük yani dün gece. Kimler kazandı? Bülent Ersoy. Bülent Ersoy kazandı. Bülent Ersoy ne? En iyi yeni sanatçı mı? En iyi Türk sanat musikisi. Ben bir Tarkan'ı gördüm. Tarkan da kazandı galiba değil mi Fahri? Tarkan geleneksel çağrılıyor yani. O herkes oradaysa ayıp olur gerçi falan. Gerçi doğru gitmese ayıp. Gitse de ayıp oluyor. Gitmese de ayıp oluyor. Adam ne yapacağız şey var ya. Hakikaten durumu var Tarkan'ın. Ondan sonra hadise vardı. Yine ödüller alanlar oldu sevgili dinleyiciler. Ödül alanlara kedi gibi bakanlar oldu. Bu da bir gerçek. Biz de bu akşam ayıptır söylemesi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ne gidiyoruz. Gece lisesine başlıyoruz. Radyocuları ödülünü alacağız. Onu da kıpkıpını yapalım buradan. Hem arkadaşlarımıza teşekkür edelim bizi bu ödüle layık gördükleri için. Hem de size bir soralım. Siz ne ödüller aldınız? Ödülleri alırken konuşmalar yaptınız mı? Bu para ödülü de olabilir. Para ödülü de olabilir. Evet ya. Yani mesela orada İlla bir şey İlla öyle bir kuru kuru şilt değil. Güzel yani, nakit paramızı cebimize koyduk diyebilirsiniz. 500 liramızı aldık koyduk diyebilirsiniz. Sorumuzu Twitter'dan da sorduk. Ödüllü dinleyicilerimizi arıyoruz diye. Yayından da soralım hemen. Telefonumuz 210-30-30. Ne ödül aldınız? Nereden mansiyon aldınız? Da olur bak onu da söyleyeyim. Mansiyon da şimdi biz efendim ben bundan mansiyon aldım. Ödül sayılır mı? Böyle sorular geliyor dinleyicilerimizden. Elbette sayılır. Mansiyon. Hatta şey bile olabilir mesela. Birinciliğe layık ödül seçilemedi ama ikincilik ödülünü size veriyoruz. Hayır. Mesela yani o da bence efendim, bir ödül aldınız. Şeyin başına gelebilecek en kötü şeyler gibi. Doğru. Ben bile görülse bile yani o da onu da konuşabiliriz. Yedek listedeydi. Adım yedek listedeydi. Yedek mesela, listeye kadar düşürdük sevgili. Biz, yedek listedeyim. Evet, siz de kazandınız. Neden kazanmadığınızı düşünüyorsunuz ki yahu? Evet, ödüllü dinleyicilerimizi tanıyacağız bu sabah ama hiç şey yok programı, rahmet yok. Ya işte bizim dinleyicilerimiz şey ya öyle hava olmasın i̇şte yani. Belki de bizim dinleyicilerimiz bıraktı dinlemeyi öyle de düşünüyorum. Evet. Ben bıyıklarımı kesiyorum ya şey yapmasınlar o kadar dert değil yani. Belki eğer senin sigaraya hemen başlaman onları programdan hayır canım başlama bak yemin ediyorum sevgili dinleyiciler bugün. Artık yeminle ikna etmek zorundasın Fahir. Ahd ettim yok yani dün öyle bir şey yaşandı çünkü altyapısız girmiştim bu işe. Altyapıdaki sorunlar teşkilattaki sorunlar giderildi ve yola kaldığımız yerden... değişik bir açıyla bakmaya başladık. Sen de uzak duramıyorsun Fahir gerçekten. Bu bıyık ne hale getirdi seni? Peki vücudunuzu biz... Vücudumuzu tanıyor muyuz? Kurum olarak düşünürseniz. Evet. En aksiyan teşkilat hangi teşkilat? Şu anda benim vücudumda... hangi teşkilat iyi çalışıyor, hangi teşkilat aksıyor? Genel olarak benim teşkilatlar arası uyumum var. Onu ben gözlemliyorum. Elin ayağın birbirine dolanmıyor yani. Evet. O önemli bir şey. Yani teşkilatların birbiriyle uyumlu ama... şey teşkilatım çok iyi çalışıyor. Sindirim teşkilatım çok iyi çalışır benim. Hı hı. Ama yani bayağı iyi çalışır. Yani nasıl söyleyeyim? Zıpkın gibidir o. Yani bayağı iyi. En iyi çalışanı o. Bu kadar en güzel. Zayıf çalışanına bakıyorum. En zayıf teşkilat nerede? Ben size söyleyeyim mesela benim en zayıf teşkilatlanma ne? Sırt. Devamlı sızlama, devamlı şey. Ağlıyoruz. Sırt yani. Teşkilat. Sen sırt teşkilatlarını teşkilat. Doğru isimlendiremiyorsun Ege. Yani o yüzden de koordine edemiyorsun. Sırt teşkilatı diye bir teşkilat yok ki vücutta. Sırt diye bir yer olduğuna inanıyorsun da orada bir teşkilatlanma olmadığını. Onlara bakan farklı yerler işte. bakanları teşkilat olarak çatısı altında toplayacaksın. Beyler lütfen bu teşkilat... Kürek kemiği de teşkilat mıdır değil midir? Kürek kemiği mi? Aha. Kürek kemiği bir organdır. Doktor dinliyorsa bizi şu anda arabasında kaza yapmıştır. Geçmiş olsun diyoruz. Ve özür diliyoruz. Ve bela okumuş. Mesela kıl teşkilatı benim mesela. Evet. Hiç iyi çalışmayan teşkilatlarımdan bir kıl teşkilatı. Doğru. Benim kıl teşkilatım çok iyi çalışıyor. Ben bazen çok fazla çok kıllasın Fahir, teşekkür ediyoruz. Günaydın efendim, düdük sesleri. Ya Ege, ya şunu niye alamıyorsun sen ya? Alamıyor oraya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ali ben. Kim Ali efendim? Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda Ali Bey? Şu anda mezarlığın yanından geçiyorum. Ha, ondan mı böyle sessiz sessiz biraz konuşuyorsun? Biraz böyle tedirginlik var. Çalışıyor musunuz orada? Ölü müsünüz? ölü olarak görev yapıyorum. Gerçi gece programı olsaydı zombi aradı falan diye şey olur, normal olur da gündüz vakti ne kalktınız? Niye dirildiniz? Yalnız ya, gülmeseydiniz falan Ali Bey biz inanacaktık ya size. Vallahi öyle güldünüz falan, şimdi canlı olduğunuz belli oldu. Ha, ama de, yani çok rahat ikna olacak adamlar. Bir de sıcak ve içten bir gülüş oldu. Evet. Şey gibi evet, gülseniz deseniz gene inanırdık. Ve mesela ondan sonra da canlıyım deseniz mesela. Yeterince iyi ödül taklidi yapamıyorum ya. Evet. Buyurun Ali Bey, ne ödül aldınız? Ya sayılır mı bilmiyorum da yıllar evvel ortaokuldayken kompozisyon yarışmasında birinci olmuştum. Oo. Sayılmaz mı ya? Neydi kompozisyon konusu? Ha. Kütüphanecilik haftası sebebiyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Biraz niye, bahseder misiniz? Canım, ödül aldığınız bir şey unutmamışsınızdır. Ali Bey yapmayın, yıllar evvel. Yok, ya işte ya ödülü kütüphanede almıştım da. Ya mevzu da onunla ilgilidir diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle, çünkü kütüphanedeki bütün kitaplar hep kütüphanelerle ilgili oluyor. Ne ödülü aldınız peki Ali Bey? Şey vermişlerdi, bol miktarda kitap. Bol miktarda kitap. Okudunuz mu onları? Bir kısmını. Bir kısmını okudunuz. Okunacak gibi sözlük falan vardı içinde çünkü. Siz birinci yani mi oldunuz yoksa dereceye birinci mi girdiniz? Birinci olmuştum. Birinci oldunuz. Keşke o kompozisyondan bir iki cümle aklınızda kalmış olsa. Hiçbir şey. Ha şeyi hatırlıyorum. Bir yazardan bir alıntı yapmıştım. Hı-hı. Hangi yazardan? Öyle... Orhan Pamuk'tandı sanırım. Orhan Pamuk'tan. O zaman evet, evet, yakın zaman bu. Siz kaç yaşındasınız? Ben 80'liyim. 80'lisiniz. Aa bayağı. Genç ölülerimizden. Genç ölülerimizdenmiş Ali Bey. Genç ölülerimiz. Peki çok teşekkürler Ali Bey. Kompozisyon birincisi Ali Bey olarak evet, sizi listemize ekledik. Teşekkür ediyoruz efendim. Güle güle Ali Bey. Güzel ödüller yağmaya başladı programa. Bu arada sözlük ne kadar güzel. Okuması çok zevkli bir çok şey değil mi sözlük? Ya? Ben çok seviyorum sözlük okumayı. Sözlük falan okunacak şeyler değil dedi ya Ali Bey. Ne güzel şey bence ya. Tam okunacak şey sözlük. Nerede okuyacaksın Oktay? Ara yolda. Ara. Yolda mesela seyahattesin, tak çıkaracaksın sözlüğüne veya İngilizce sözlük. Değil mi? Çünkü bir kelime, günde 10 kelime öğrensek bir yılda 3650 kelime öğreniriz değil mi çocuklar? Fahir programın tek başına sırtladın ama nereye götürdüğün konusunda hiçbir fikrim yok. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Özün Görgülü ben. Özün Hanım buyurun, dinliyoruz sizi. Ne ödüller ben aldınız? Ben ödül almadım da eşime çok güzel bir ödül vermiştim. Onu anlatmak için aradım. Buyurun, aa, lütfen. Verdin, çok heyecanlandık. Bu çok sıkı bir Bursa Spor taraftarı. Hı-hı. Hani geçen sene şampiyon oldu falan. Tamam. Kutlamalara gidememişti. Ben de ona küçük bir kupa yaptırıp halı saha maçındayken ona hani yılın en iyi taraftarı ödülü vermiştim. Aa çok güzelmiş ya. Arkadaşları da Bursa Sporlu muydu peki halı sahadaki? Yok değil, karışıktı. Karışıktı. Sıkı Fenerbahçeliler de vardı. Oo, onlara da iyice bir nispet oldu o zaman. Timsah yürüyüşü yapmışlardı sonra. Hadi ya. Nereden aldınız ödülü? Buradan eşlerine ödül almak isteyenler, arkadaşlarına ödül almak isteyenler ya, de yolluyorsun. Ya kupa yapan yerler var. Hani böyle klasik. Ulus'ta mı? Yok. Ulus. Kızılay'da. Ben Necati Bey Caddesi civarında. Plaketçiler Çarşısı diyorsunuz. Ha. Orada da var mı? Ben de yaptırmıştım. Niyeyse bir furya mı oldu ne oldu bilmiyorum, Ulus'ta yaptırmıştı ama çok güzel, hakikaten çok güzel fikir. Yok, Ulus'takiler kapanmıştı işte, böyle bir öyle saat mi falan kupa için yer aramıştım. Necati Bey'in üzerinde mi bu, yukarı doğru çıkarken sağ tarafta mı, en azından onu bilelim. Milli Eğitim Bakanlığı'na yakın tarafta. Yani bir şey olursa tamam, Özün Hanım'ı ararız. Yakın tarafta. Ha, Özün Sağlık Hanım'ın bakalım özel bir şey vardır, plaketçisi vardır mesela Ramazan. O şey diyebilir, benim plaketçim Ramazan'a gidebilirsiniz diyebilir. Öyle hallederiz sorumuzu. Tamam doğru. Peki Özün Hanım çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Ödül iyi veren günler dinleyicimiz de oldu. O da havalı bir şey. Ödül keşke alanda olsun, ödül veren de diyorsun yani. Öyle diyorsun Fahir yani. Hakikaten programı sırtladı ya. Vallahi sırtladı programı. Her laf bir espri şeyini üzerine aldın hakikaten. Ya niye böyle bir noktaya geldi ki? Bıyık. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Mert ben. Mert Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Evdeyim. Evdesiniz. Var mı dışarı çıkma bir ödül var mı bir şey? Valla efendim? Yani ikisini birden cevaplama sırasına göre cevaplama. Evde misiniz, dışarı çıkma planınız var mı? Bir ödül aldınız mı? Teşekkürler. Evdeyim, dışarı çıkma planım var. Bir ödül de aldım üstüne üstlük. Ne ödül aldınız? Ya yine ben demek ki böyle alışkanlık yaratmış. Ben de bir 15 sene önce falan yine Ankara'da yayın yapan bir radyo programından bilgi yarışmasına ödül almıştım. Aa, ne güzel. Karışık CD'ydi hem de ödülle. Ha, o kadarcık mı? Öyle bilgi yarışması deyince daha havalı bir şey oldu. Bilgi yarışması ne demek? Yani şimdi bilgi yarışması şey diye anlaşılma. Bir soru sordular, ben cevap verdim. Çünkü bu da bir bilgi yarışması olabilirdi. Ne diyorsunuz? Bilgi... Yok, gerçekten bilgi içeriklilerdi. Yani mesela yani. Sorular neydi? Bir ne cevapladınız? Soru hatırlar mısınız madem kazandınız? Şimdi şöyle, aslında ipucu veriyorlardı. İlk şöyle birkaç aşamadan oluşuyor. İlk aşamasında ipucu veriyor. Evet. Siz onu bulmaya çalışıyorsunuz. O şişe mantarıydı. Onu hatırlıyorum. Sonra evet. Gerçekten işte tarihle ya da herhangi başka konularla ilgili. Telefonla mı yarıştınız? Bilgi... Evet evet, telefonla. Güzel yarışmaymış, bunu yapalım mı? Yarın ne diyorsunuz? Rakibiniz de şey miydi, ne derler? Hatta mıydı yoksa böyle tek başına mı? Yok yok, hayır. Şöyle hani soruyu soruyorlar. Hani devam ediyorsunuz. Özellikle sonlara doğru soru gerçekten zorlaşıyor. Bir de gecenin yani geç bir saatiydi, arayan da azdı galiba. O yüzden de kazanmış olabilirim. Yok, bence ama. Genel kültürünün sayesinde kazanmışsınız. Karışık CD ödüllü bilgi yarışması ödüllü. Bilgi yarışmasında birinci derecelik, birinci derece diyorum da. Mert Bey, şişe mantarı cevap mıydı yoksa ipucu muydu? Yok, bu cevaptı. Neydi, ipucu neydi? Ya böyle işte suyun üzerinde yüzer. Yani kayık. Çok net hatırlamıyorum ama. Hani sertliğiyle ilgili bir şey söylemişlerdi. Sert mi? Efendim? Sert mi dediler, ne dediler? Yumuşakça hani. Yani çok net hatırlamıyorum açıkçası ama şey hani suyun üstünde yüzer. Yüzer dediler, öyle dediler falan. Şişe mantarı mı cevap? Alakasını kurdular. Cevap da şişe mantarıydı. Şişe mantarı çıkmıştı, evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Bir telefon daha alalım reklamdan önce. Bakalım kim varmış. Ya bir bari bir havalı bir şey gelsin ya. Mesela güleşçi bir dinleyicimiz. Daha ne havalı olacak ya? Bilgi işte yarışmasında birinci oldum diyor tabii adam ya. Tabii havalı dedim yani. Milli güreşçi dinleyicimiz arıyor olabilir mesela. Kompozisyon birincisi diyor. Günaydın efendim. Günaydın. Aa, kimle görüşüyoruz? Evet. Ben Pelin. Pelin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güreşçi misiniz Pelin Hanım? Yok değilim. Hayda, keşke olsaydınız. Var mı güreşçi tanıdığınız? Var aslında, evet. Gerçekten. Bir arkadaş güreşle uğraşmış da. Hadi ya. Güreşle uğraş. Söylüyor mu size bunu devamlı? Ben zamanında güreşirken falan filan gibi böyle. Yok canım, yani biliyoruz zaten. Ha, dili geçmiş zaman yani kullandı. Eskiden ben tanımadan önce canım. Ha. Kız mı, erkek mi? Erkek. Ha, erkek. Hayır. Kızlar arasında güreş var mı ya? Kızlar arasında da var. Kız güreşi olsun, diye bir şey var. Evet. Fena olmayabilirmiş gerçekten. Peki buyurun, sizden dinliyoruz ödülünüzün hikayesini. Ben küçükken şey vardı. İlk Ankara'nın hamburgercisi diye ben öyle biliyorum yani. Wimpy vardı. Hı hı. Ha, evet. O bir yarışma düzenlemişti. Kavanozun için... Ha yok yok, o değil. Ha şey, Wimpy'nin kaç kilo olduğunu tahmin ettiniz. Bir Wimpy bebek hediye ediyordu. Onun kilosunu bilmiştim. Kaç kiloydu aklınızda mı? 110 kilo. 110 kilo mu? O şey Wimpy'nin evet. Önünde dolaşan o bütün açıldıktan sonra kapanıncaya kadar dolaştı o maskot. O maskotun mu kaç kilo? Evet, sanırım o. Yani ama nasıl hesapladım bunu ya da nasıl bir mantık yürüttüm hani... Adam artı üzerindeki kostüm diye hesapladığını hatırlıyorum ama yani bu nasıl bir adam vardı içinde tabii ki bilemiyorum. Bayağı yani. Da büyük bir şeydi o 110'dan, o zaman cılızca bir adammış onun içindeki ya. Evet, ben hep merak ederdim içinde kim var acaba falan diye. O ama zaman yani ödül ne verdiler size, ayıptır söylemesi. İşte Wimpy'nin bebeğini vermişler. Wimpy'nin bebeği aynısında. Evet, küçük boy o zaman çok havalı bir şeydi tabii. Çok güzelmiş. Yani o zaman olmayan bir şey. Hanımefendiye lakap olarak ben şey düşündüm. Yürüyen terazi. Üreyen kantar falan tipi bir şey deseydin evet, de ya. Veya nöre kantar diye. Hassas tarz. Evet. Terazi deyince fast food'a daha uygun Fahir. Kantar evet, deyince esnaf toptancı gibi oluyorsun. Yani. Oduncu gibi duruyor değil mi? Ama 110 kilo tahmin edince de kantar demek lazım. Evet. Neyse biz buna karar vereceğiz. Karar veririz, size en kısa zamanda döneriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Güle güle. Reklamların ardından devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Bu arada reklamlar başlamış, haberimiz yok. Onu da söyleyelim. Bir baştan dinleyelim reklamları. Kız güreşçi dedik ya, kızlar güreşçi. Onu bir düzeltelim abi. O bayan güreşçi olacak. Bayan güreş. Evet, bayan güreş. En taze teknoloji burada. Sanalmarketim.com. En taze teknoloji burada. Sanalmarketim.com. Evden yeni nesil hızlı ve güvenilir. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar az sonra ayırtmaya devam edecek. Reklam. Yaz geldi, evi boyatmak lazım. Ama şimdi özlem durmaz. Denize gidelim, güneşe çıkalım, tatil yapalım. Neyse, dur bakalım. Haydi dur. Uygun faizli ihtiyaç krediniz Akbank'ta. Hemen alın, Sheraton Çeşme Otel'de tatil kazanma şansı yakalayın. Üstelik ödemeye Ekim'de başlayın. İhtiyaçlar bitsin, şanslı olan tatile gitsin. Haydi dur. Akbank sizin için. Sanalmarketim.com. En taze teknoloji burada. Sanalmarketim.com. Evden yeni nesil hızlı ve güvenilir alışveriş. Vatanın Ankara seri ilanları hızla iş bitirir. Kelimesi sadece 1 lira. Üstelik bir gün fiyatına 3 gün. Satış, alış, kira, devir, eleman, iş. Vatana ilan vermek en iyi iş. Seri ilan, seri sonuç Vatan'da. 417-21-0. Anatolium Ankara, alışverişin tüm renkleri burada. Şimdi Ankara'da benzersiz bir alışveriş deneyimi başlıyor. Alışverişin devleri IKEA, Leroy Merlin, Kipa ve Electro World yaşamınıza yepyeni renkler katmak için 23 Haziran'da Anatolium Ankara'da sizleri bekliyor. Anatolium Ankara, alışverişin tüm renkleri burada. Reklam. Valiyordu. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar ayıtmaya devam ediyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Ödüllü dinleyicilerimizi tanıyoruz bir taraftan. Telefonları beklerken Twitter'dan gelen mesajlara da şöyle bir bakalım isterseniz. Ödüllü dinleyicilerimiz arasında kimler var kimler? Gülselen Kazandere maalesef şöyle demiş. Düşündüm de 29 yıllık ahir ömrümde hiç ödül almamışım. Ne yapacağız onu, bir ödülsüz bırakmayalım. Onu ben bir yere not alayım da. Not alalım da yarın öbür gün. Ama bir şeyi yazsaydı bari kendisiyle ilgili bir şeyden dolayı. Yılın bilmem nesi ödülünü falan vereyim. Ha, neye aday olduğunu da bilirim de öyle olmayacak bir ödül verip de şaibe doğmuyor. Altına bırakmıyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aslıhan ben. Aslıhan Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Evimdeyim. Kahvaltı yapıyorum. Bu ne rahatlık. Bir salı gününü bu kadar güzel evde geçiriyorsunuz. Ya aslında o kadar rahat değilim. Ben 3-4 aydır böyle evdeyim. Çünkü ben doktorum, atama bekliyordum. Atama bekliyorsunuz? Evet, sizinle gece geldi, dön dedim, gel dedim. Ay şarkıyı söyleyemiyorum. Aa, Haykıramadım'ın klibinde oynayan Aslan Hanım. Evet, aa, evet. Haykıramadım söyledim, ertesi gün mecburi hizmet kuran belli oldu. Aa, neresi? Uğurlu geldiniz bana, ilk tercihimdi. Yozgat Şefaatçi diye bir ilçe. Yozgat'a gidiyorsunuz, peki ne kadar kalacaksınız orada? Ya işte umarım çok fazla kalmam. Bizde şöyle bir şey var, ben Mart sonunda uzmanlığımı aldım. Ne uzmanısınız bu arada? Çocuk doktoruyum ben. Ha. Aa, ne güzel. Uzmanlığımı aldıktan sonra ilişkim kesiliyor. Bizim biliyorsunuz mecbur hizmete gitmeden hiçbir yerde çalışma hakkımız yok. İşte onun kurasını bekledim. Bir de bizim yan dal sınavımız oluyor. Üst ihtisas için. Hani çocuk sağlığını atıyorum, yeni doğan, alerji gibi. Bir yandan o sınava hazırlanıyorum ben işte. Aynı uzmanlık gibi. Aynı çalışma temposu devam ediyor sinir bozucu bir şekilde. Şimdi hayat diyorsunuz böyle gidiyor işte. Vallahi bizim de çeşit çeşit sıkıntılar var. Geçen gün dalga geçtiniz zaten. 30 yaşında hala ders çalıştığınıza göre diye unutmuyorum onu. Herkes aynı şeyi söylüyor zaten. Ne güzel ama çalışmak en güzeli. Evet, ama bakın meyvelerini topluyorsunuz. Ne kadar güzel. Şimdi Yozgat'a diyorsunuz, yolculuk diyorsunuz, Yozgat'ın diyorsunuz, Şefaatli ilçesine diyorsunuz, gidiyorum diyorsunuz yani. Ne ödül aldınız peki? Ya ödül olarak artık ne kadar sayılır bilmiyorum. Üniversitedeyken ben Edirne'de okuyordum. O zamanlar Nez yeni ödülü olmuştu. Nez, evet. Acayip bir dans vardı ya. İşte biz gece arkadaşlarla bir yere gitmiştik. Hani üniversite çayları denen. Nez'in şarkısını açtılar. Kim en çok ona benzeyerek dans edecek diye. Bir anons yaptılar. Ya ben orada kendi halimde bir kenarlardaydım. Beni seçmişlerdi. Siz kendi halinizde olduğunuzu zannediyorsunuz ama masaların üstünde kendi halimde dans ediyordum diyor. Ya şeyde mi dans ediyordunuz? Ter çıkarır, ter çıkarır ya da T çukuru diye halk arasındaki tabiriyle. Yok ya yani. Nez'in başka şarkısını bilmiyorum. Geride geride yürüyorum. O şarkı tamam. O şarkı. Peki tebrik ediyoruz o zaman dans birinci. Siz sahnelerde yabancı değil misiniz? Biz evet hiç yani. Bilmeden çıkardık sizi sahneye ama. Valla konuya hakim misiniz? Bir de şey var, o da gerçi sahnede komik olacak. Geçen yaz gittiğim yaz tatilinde otelde işte hadi Miss Val seçelim diye bir yarışma yaptılar. Ben Miss Val sanınca hani böyle çıkaracaklar işte seçecekler falan filan ama abuk sabuk olmadık şeyler yaptırdılar. Ne bileyim bacak arasında yumurta taşıma, derdini tarzına kelime kullanmadan anlatmaca falan filan böyle ses taklidi. Animasyon birincisi de mi oldunuz aynı zamanda? Aynen öyle animasyon yani Miss Val diye ama onu da adam gibi bir ödülle vermediler. Böyle omuzuma bir pelerin taktılar. Oldu bitti öylece. Olsun manevi değeri çok büyük. Bakın yıllar sonra bile anlatıyorsunuz. Tabii canım tatil boyunca Miss Val diye adım çıkmıştı. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Bir şey daha söyleyeceğim. Ödüle doymadınız anladığım kadarıyla. Hayır ödül söylemeyeceğim ya. Sizin ödüle doymamanız Atatürk Anadolu'ya gidiyormuşsunuz yine bir Atatürk Anadolu olarak. Aa ne güzel. Genimizde böyle işte yani oldu olası. Liseden bu yana kulaklarımızdasınız. Sizleri çok çok çok seviyorum. O Haykıramadım şarkısını da artık bir MP3 olarak internette istiyoruz. Ya Oktay onu falan da yazdım ama yok yayılmasın hala. İstiyor. Korsana düşmesin evet, istiyor. Yani çünkü albüm çıkacak yakında. Albüm evet. Biz ilk başta single olarak düşündük. Evet evet. Sonra ama şey Meraklardayım diye albüm falan da düşünürmüştüm. Evet albüm Meraklardayım'la beraber çıkacak. Çıkacak yani öyle Oktay Paragöz. Yani bir anda gözlerinde dolar işaretleri belirdi. Bu kadar tutulacağını o da bilmiyordu açıkçası. Yani bu yazı hissediyorum ben. Biz de öyle diyoruz. Yılların beklenen hitiydi. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bahar Hanım demiş ki lisedeyken Omomatik'ten çekilişle bisiklet kazanmıştım demiş. Asteğmen öğrenciyken spor öncesi bölüğe her gün kültür fizik açma germe yaptırdığımdan teşekkür belgesi almıştım demiş. İnsan Levent bir takdir Yılmaz. Belgesi falan alır ya. Teşekkür belgelerimizi biz askerde aldığımız teşekkürleri saysak buradan yani konuşmak istemiyorum şimdi. Spor birincisi seçilmiştim falan diyecekler diye korkuyorum ya. Durum vahamete doğru gidiyor. Üstünde Aymar adımı olan basket topu kazanmış Cebeli Tarık. Rumuzlu dinleyicimiz Twitter'dan gelen mesaja göre bakalım telefonda kim var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Oğuz. Oğuz Bey hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk, günaydın. Şimdi yıllar önce TRT'de bir gençlik programı var. Geçerken kanalları bir denk geldim. Bakayım dedim. Tam işte o sırada yarışma. Sıra yarışmamıza geldi dediler. Her zaman olduğu gibi o programda da bir tane ünlü konuk var o anda. Hı hı. Vizyondaki filmlerden birisini yönetmenine sordular. Hiç de takip etmiyordum o sırada. Aklıma hemen gazetenin sinema sayfası geldi. Açtım baktım oradan. Filmin yönetmenini öğrendim. Zaten TRT'nin Ankara numarasıydı. Aradım, telefon düştü. İsmimi yazdırdım. Sonra işte çekiliş yapılacak. Canlı yayında TRT programında seyrediyorum bir taraftan. Doğru cevap veren izleyicilerin adının yazılı olduğu kağıtların içinde bulunduğu bir kocaman fanus var. İşte sıra bu haftaki geldi, çekilişimize falan dediler. Konuğu çağırdılar. Konuk elini şöyle fanusa daldırdı, bir karıştırdı. Kağıtlara katlı halde durduğu için bir tanesi böyle kıskaç şeklinde parmağına yapışmış. Şöyle bir silkeledi, gitmedi. Yine bir silkeledi, gitmedi. Dedi bunu açalım dedi. Bir açtı, benim adım. Canlı yayında bunu seyrediyorum bir taraftan. Ödül olarak ne veriyordu derseniz kaset veriyordu. 10 kaset veriyorlardı. O şahaneymiş. 10 kaset vay. 10 tane kaset veriyordu. Fakat ben TRT'nin peşinden yaklaşık 3 ay koştum. Vere vere 4 tane kaset verdiler bana daha sonrasında. Yavaş yavaş. Ama hepsini birden abanma olur yani. Zaten dinleyemez. Bu arada ünlü kimdi hatırlıyor musunuz? Kesinlikle ne program hatırlıyorum ne filmi hatırlıyorum ne ünlüyü hatırlıyorum. Hiç öyle bir anlık bir şey yani. Peki. Bir anlık bir anıma geldi diyorsunuz. Çok teşekkürler. Evet. Yapışan parmaklar o zaman. Aynen, şey. Canlı yayında seyretmek çok daha farklı olur tabii bunu. Başarıya kıskaç gibi yapışan bir dinleyicimizle tanışmış olduk. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İsmail Burak Bal şöyle demiş Twitter'dan. Türkiye birincisi olduğum zamanında o sayılır mı demiş. Sayılır tabii de ne birincisi ne oldu? Ne birincisi? Güleş mi? Güleş mi? İSKAV'ın organize ettiği bir yarışmada yeni nesil tesisat sistemi dizaynıyla üçüncü olmuş dinleyicimiz Emrah Erduran. Emrah Bey'i tebrik ediyorum. Hakikaten tebrik ediyorum. Erdem Durgut ilkokulda resim yarışmasında birincilik değil, ikincilik değil, üçüncülük değil, mansiyon ödülü kazanmış. Bravo. Dolma kalemli Erdem Bey'i de buradan tebrik ediyoruz. Bizim için önemli olan ödül. Evet. Dolma kalemli değil. Ve dolma parmaklı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Şebnem. Şebnem Hanım buyurun dinliyoruz sizin de başarılarınızın devamını. Bir başarı hikayesi. Yok başarı hikayesi şöyle. Estağfurullah Şebnem Hanım arayan herkes bizden daha başarılı. Buyurun. Yok mümkün değil. Ya estağfurullah olur mu bizim bir ödülümüz hani arada yılda kırkta yılda işte verirlerse alıyoruz yoksa ne edeceğiz bilmiyoruz gari durumundayız. Evet. Yani her gün oradasınız sizin bizim olmanız zaten bizim için de çok büyük bir ödül onu da ifade edeyim. Çok teşekkür ederim. Valla dinleyicilerimizi bize kompliman yapmak zorunda bırakmaktan bizim en büyük ödülü zaten. Buyurun dinliyoruz sizi. Şöyle eşim benim doktordu. Hastanenin yapmış olduğu bir aktivite vardı. Piknik ama pikniğin içerisinde de bir tavla organizasyonu olmuştu yarışması. Tavla turnuvası. Evet tavla turnuvası. Ama böyle herkes çok hırs yapıp böyle bir mücadele ruhuyla sarılırken ben gayet eğleniyordum. Ve siz oynayın falan şeklinde bir kişi elendi. Ben oynuyorum bilmem ne. En son ikincilik kazanmıştım. Üçüncülük kazandım. Bir ve ikinciliği birisi aldı. 3 ve 4 turnuvasında aşamasında. Fakat karşımdaki kişi o kadar hırs yapmıştı ki böyle nasıl olur falan diye. Erkek miydi oynadığınız? Bayandı. Siz o zaman şey mi böyle rahat gelen? Aynen ya eğleniyorduk biz. Piknikte ne olacak yani? Orada kazanacağınız ödülün veya şeyin ne kadar hani... Ya öyle demeyin kimileri için çok önemli yani. Vallahi ne ödül verdiler peki? Ödül pudding kasesiydi. Hala kullanıyorum. Maşallah. Bereketli gelmiş. Eşim de elenmişti. O da çok sinir olmuştu. Bu benim için çok eğlenceli bir ödül olmuştu. Hala da en güzeli de hani kenarda kullandığınız her puding işinizde. Aynen. Evde çok puding yeniyor mu ya? Benim evde de var. Ben en son pudingi ne zaman yediğimi hatırlıyorum. Bol bol puding yiyin. Bol puding. Yapıyorum ben. Bozan puding ve tavla kraliçesi olarak ekledik sizin listemize. Çok teşekkürler efendim. Hayırlı puding. Puding'e gidiyoruz tabii ya. Daha havalı bir şey olsaydı ya puding. Alman tatlısı puding. Geleneksel Alman muhallebisi pudinglerimize doyacağız. Sevgili dinleyiciler, son bir telefon daha. Bakalım kim varmış hattımızda. Günaydın efendim, düdük sesi. Bir erken uyarı sistemi olarak düşünebilirsiniz bunu. Ne konuda bir uyarı, onu zaman gösterecek diyoruz. Bir telefon daha alalım. Almaşa, sonra bak, reklamlarla bakın. Coşalım. Şöyle, evet, bir telefon alalım. Reklama girmeden önce son çıkış. Yani sevgili dinleyiciler, siz de bu fırsatı tepmeyin. Tepmeyin, evet, hakikaten bu, çünkü öyle böyle bir telefon değil. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın, merhabalar, Özer ben. Özer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir başarı hikayesi adeta, sesinizden anladığım bu Özer Bey. Şöyle bir şey olmuştu, ben gerçi radyoyu yeni açtım. Biz bir radyo programından sene 95-96 yılları falandı. Yaklaşık bir ay süren bir yarışma oldu. Böyle finale kalma, yarı finale kalma gibi aşamaları olan genel kültür soruları soruluyordu. İşte müzik, spor falan gibi. Biz ailecek oradan bir oturma grubu kazandık. En son finalde de kazanarak. Oturma grubu derken oturma yani, şey, salon takımı. Salon takımı, evet. Koltuklardan falan oluşan ve senelerce kullandık. İşte abim spor sorularını yanıtlardı. Kız kardeşim müzik sorularını, babam diğer genel kültür, ben de telefonu düşürürdüm. O zamanlar zordu telefonu düşürmek çünkü. Öyle bir organizasyon şeklinde kazanmıştık. Peki, ne oldu o salon takımı sonra, çok merak ettim. Bir de kaliteydi, kalite miydi? Kaliteydi, hatta DJ'lerle beraber indirmiştik 5 katlı bir binadan aşağıya, hiç unutmuyorum. Kaliteliği de epey kullandık yani, bir 3 yıl öncesine kadar kullanıyordu annemler, sonra komşuya verdiler. Komşu hala kullanıyor. Peki, çok teşekkürler efendim. Rica ederim, iyi günler, iyi günler. Bu arada Türkiye birinciliğin var diyen dinleyicimizin birinciliğini merak ediyor musun? Ne olabilir? Türkiye birinciliği. İsmail Burak Bal. İsmail Burak Bal. Belki gazetelerden hatırlarsın. Bilek güreşi mi? Ne bileyim ya, İsmail Burak Bal deyince. 98'de ÖSS'de tüm soruları doğru yapmış. İsmail Burak Bal. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık birincisi. 10 numara 5 yıldız bir adam yani. Hatta sınavın sonlarına doğru şey dediği rivayet edilir. Pardon, biraz daha soru yok. Alabilir miyiz dediği rivayet ediliyor. Hakikaten bravo İsmail Burak Bal. Vay be, şimdi ne yapıyormuş? Çok merak ettim. Bir eski ÖSS, şey, ÖYS birincileri ne yapıyor diye bir program yapmamız lazım. Hakikaten size. Çok güzel fikir. İlerleyen zamanlarda onu konuşalım. Radyo Tüversi'ye modern sabahların son dakikaları. Günün şanslı isimlerini açıklayacağız. Ödül alan dinleyicilerimize bir ödül de modern sabahlar verecek. Fahir Bey. Efendim canım. Jüriyle siz konuştunuz şarkı sırasında. Jüriyle ben muhatap oluyorum, evet. Hı-hı. Yani bırakıyorsun dünyanın en yaman jürisi. Adamlarla ben muhatap olmak istemiyorum. Yemin ederim. Asabımı bozuyorlar. Bir de kriterleriniz nedir falan. Böyle. Alkollü gelmişler Ege. Hadi ya. Yemin ediyorum, leş gibi kokuyor ağızları ya. Yemin ediyorum. Sırf onlarla muhatap olmayalım diye masal cücelerini getirdik yayınımıza. Seçim cücesi olarak görev yapar mısınız dedik. Onlar da çok dövüyorsunuz diyor. Yani biz ama öbür alkollü jüriye sinirlenip cüceleri dövüyorduk. Hatamız oydu bence. Yani. Ama sonuçta yani mağdur olan birisi varsa bu arada kalan da benim yani. Çok özür dilerim. Bütün programın pis işlerini Oktay programın dışa bakan yüzü. Alman Büyükelçiliği'nde Fink atsın dışa bakan yüzü. Ege Kayacan. Teknik destek. Teknik destek. Programın pis tarafı da tamamen benim şeyime kaldı. Neyse. Ağzı kokulu jüri üyelerimizin verdiği cevaplara göre. Ben burada öncelikle iki ödül vereceğiz. Bir özel gösterime ödül vereceğiz. Bir de neşve paketi vereceğiz. Öncelikle özel gösterimden başlamak istiyorum. Buyurun. İki hanımefendi kazandı ödülü. Haza hanımefendiler. Birisi Şebnem Hanım. Birisi Pelin Hanım. Tebrik ediyoruz kendilerine. 82. özel gösterime davetiye kazandılar. Aa, ne kadar güzel. Aa, ne kadar. Onlar adına sevindin sen de. Çok sevindim gerçekten de. Evet. Ve bir beyefendi kazanıyor. Neşve paketini. Demek ki şeyi varmış. Özer Bey kazandı. 95-96 sezonundaki şeyinden sonra, ne derler ona, koltuk takımından sonra bir güzel pakette o kazandı. Bu arada Twitter'dan iki dinleyicimize de şey verelim. Ne verelim? Neşve özel paketi mi? Özel davetiye. Var mı o kadar davetiyemiz? Var. Elimiz. Şişmesin. O zaman bugüne kadar hiç ödül kazanamayan Gülseren Kazandere'ye verelim. Gülseren Kazandere. Tamam. 29 yıllık hayatında ilk ödülünü biz veriyoruz. Tebrik ediyoruz Gülseren Hanım'ı. Dahasını da diliyoruz bundan sonra. İsmail Burak Bal'a da verelim o zaman. Ya onu da bir görmüş olalım yakından. Görmüş ya. Olalım. Millet bir ÖSS birincisi görsün. Yani. Herkes de merak ediyormuş şimdi ne yapıyor ÖSS birincisi Özgecan Kars, öyle mesaj göndermiş. Tabii ne yapıyor? Adam her şeyi bitirmiş, yalamış yutmuş. Bu adam ne yapıyor? Durumu iyi mi? Maddi durumu iyi mi? Manevi dünyasında ne fırtınalar kopuyor. Kopuyor. Hepsinin konuşma şansımız olacak o zaman. Sevgili dinleyiciler, yarın sabah yine Modern Sabahlar'da buluşalım. Güzel bir çarşamba gününü paylaşalım sizlerle diyoruz. Ve David Cook'la veda ediyoruz. Radyo TÜDE en yenilerle tazelenmeye hazırlanın. En yeni şarkılar ve bu şarkılara dair bilgiler. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Ünlüler dünyasından taze dedikodular. Kısacası müziğin en genç hali. En genç hali. Radyo TÜDE günün en genç dakikaları. Genç Melodi. Genç Melodi pazartesi perşembe arası 17'de Radyo TÜDE. Genç Melodi. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜDE. Modern Sabahlar sona erdi.